Atiku larai. Lah ngopo? Ati tinggal lu ngapa cokwe? Wes mas, ra penting kuwi mare loro ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole banyu cek kowe yo. Mergo tres.